która i kto ją wynalazł. 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 listopada, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd wysłał informację o tym, co zrobił w kwestii ustawy o Sądzie Najwyższym. Nasza korespondentka ma najnowsze informacje od dyplomatów w Brukseli. Są wyroki za śmiertelne pobicie krakowskiego rapera o pseudonimie Papuk. Najwyższa kara to 8 lat więzienia dla najbardziej brutalnego sprawcy. Zmieni się Muzeum Powstania Warszawskiego. Wybrano firmę, która stworzyła plan jego rozbudowy. Odpowiedź przekazana. Chodzi o informacje z Polski w sprawie tego, co rząd zrobił w kwestii Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i ustawy o Sądzie Najwyższym. Trybunał wstępnie zdecydował o zawieszeniu reformy i przywróceniu do pracy sędziów odesłanych na emeryturę. Dzisiaj mijał termin przesłania odpowiedzi. Aktualne informacje z Brukseli ma nasza korespondentka Beata Płomecka. Polscy dyplomaci podkreślają, że odpowiedź wychodzi naprzeciw oczekiwaniom komisji. To jest pakiet bardzo konkretnych działań, powiedział jeden z nich. Dodał, że choć w polskim systemie prawnym do wprowadzenia postanowienia Unijnego Trybunału potrzebna jest nowelizacja, to jednak i bez niej możliwe jest uznanie stanu faktycznego w Sądzie Najwyższym. Wyjaśnił, że chodzi o niepodejmowanie działań, czyli na przykład powstrzymanie się od powołania nowych sędziów na miejsce tych, którzy wcześniej zostali odesłani na emeryturę. Jeden z dyplomatów powiedział, że możliwe jest też podejście hybrydowe, czyli uznanie stanu faktycznego i równocześnie rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, tak by postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zostało wdrożone do polskiego porządku prawnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od 3,5 roku do 8 lat więzienia za śmiertelne pobicie krakowskiego rapera Tomasza J. o pseudonimie Papuk. To wyrok dla czterech oskarżonych mężczyzn. Najwyższą karę dostał Tomasz L., który, jak podkreślił sędzia Zygmunt Długogórski, zadał najwięcej obrażeń raperowi i dwójce jego towarzyszy. Jest to o tyle zaskakujące, że w ten sposób się aż tak zachowywał właśnie osób, które nic mu w zasadzie nie zrobiły. Ponadto widoczne w jego zachowaniu była brutalność, bezwzględność. Czwórka mężczyzn musi też zapłacić zadośćuczynienie. 300 tysięcy złotych dla rodziców i siostry rapera. Mimo wysokiej kary rodzina rozważa apelację. Chce zmiany zarzutu ze śmiertelnego pobicia na zabójstwo. Wiadomo, kto rozbuduje i odnowi Stołeczne Muzeum Powstania Warszawskiego. Konkurs wygrała pracownia Nizio Design International. Budynek, który stworzyli architekci, ma być nowym wejściem do muzeum. W sumie oceniono 11 prac. W nowym budynku będzie miejsce na szatnie, wystawy czasowe, audytorium, pracownie i kawiarnie. Bardzo ważne w zwycięskiej pracy jest też duże wejście główne, którego teraz brakuje, mówi przewodniczący jury, architekt Krzysztof Ingarden. Ta praca proponuje długą, szklaną elewację, przez którą widać, co się dzieje za wejściem. Będzie też miejsce dla autokarów wycieczkowych, które teraz stają na wąskiej ulicy i blokują ruch samochodom. Nowy budynek będzie niski, tak by nie zasłaniać istniejącego, charakterystycznego obiektu. W zwycięskim projekcie dominuje drewno, beton, a na dachu zieleń. Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w stolicy. Prace przy jego rozbudowie rozpoczną się najwcześniej za 2 lata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rozmawiano o morderstwie Dżamala Khashoggi'ego. W tej sprawie turecki minister spraw zagranicznych spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ. Od śmierci dziennikarza mija 1,5 miesiąca. Tę sprawę śledzi nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrajla. Spotkanie polityków odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Rzecznik ONZ oznajmił, że nie złożono oficjalnego wniosku o wszczęcie międzynarodowego śledztwa, które wyjaśniłoby okoliczności śmierci dziennikarza. Turecka gazeta Hurriyet, powołując się na ostatnie ustalenia tureckich śledczych, twierdzi, że mordercy próbowali wcześniej zmusić Dżamala Khashoggi'ego do wysłania wiadomości do swego syna. Jego odmowa miała doprowadzić do kłótni, która zakończyła się zabójstwem dziennikarza. Jego starszy syn miał podwójne obywatelstwo, a amerykańskie i saudyjskie. Nie mógł jednak opuścić Arabii Saudyjskiej, odkąd jego ojciec zaczął krytykować następcę tronu na łamach Washington Post. Dopiero po śmierci ojca i naciskach ze strony Stanów Zjednoczonych Salah Khashoggi wyjechał z królestwa. Dziennik podkreślił, że sprawę będzie można wyjaśnić, jeśli zostanie wszczęte międzynarodowe śledztwo. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.

wokalistka bardzo się starała, starał się również zespół towarzyszący, wszystko brzmiało dobrze, choć, bądźmy brutalnie szczerzy, nie było to żadne odkrycie. Po tylu fantastycznych wykonaniach kawałka Wang Dang Doodle, ta artystka no po prostu dobrze to wykonała, ale wkład własny, żeby stworzyć nową wartość, tutaj chyba nie był specjalnie duży. No ale też i nie było to chyba jej zamiarem. Ta pani nazywa się Crystal Shawanda, jest Kanadyjką i nagrała płytę Voodoo Woman, płytę, o której już w Trójce mówiłem, która wydaje mi się być taką eksperymentalną wycieczką w krainę bluesa, ponieważ pani Shawanda głównie trudniła się śpiewaniem muzyki zbliżonej do country. No i może któregoś dnia coś albo ktoś natchnął ją myślą, żeby spróbowała zaostrzyć nieco swoje wykonania i zrobiła repertuar bluesowy, czy też bluesopodobny. No i tak powstał album Voodoo Woman, album, na którym znajdujemy głównie covery. Jest tam jeden utwór, do którego dołożyła się twórczo pani Shawanda. No i pytanie, czy to jest jednorazowa wycieczka do tej krainy, czy może zachęcona efektem będzie próbowała dalej podążać w kierunku wokalistyki bluesowej. Na razie tylko jedna płyta o takim charakterze, a dziś w Maniaku jeszcze dwa wybrane przeze mnie utwory. No, znany też Państwu z wielu wykonań I'd Rather Go Blind, a potem I'll Always Love You. Crystal Shawanda. To see you still walk away from me. Krystel Szałanda zabiegała o państwa względy nagraniami z płyty Voodoo Woman. A teraz płyta, której pierwsza piosenka wybrana przeze mnie ma niebezpiecznie bliski dzisiejszego dnia tytuł, ponieważ ten tytuł brzmi Blue Monday Hangover, czyli jest smutny poniedziałek, jest kac, no i jest specyficzny nastrój. No ale wykonawca prima sort. I drank black coffee to clear my head. Yes, every Monday morning I drank black coffee to clear my head. Because every Sunday night without you, baby, it's blue money, you know, baby, you know my soul is dead. Big boss man, I can hear you call my name. Yes, big boss man, big boss man. Oh, I can hear you call my name. You know I just don't feel like it this morning, baby. It's a sin, you know it ain't a shame. Slow. Ta płyta znalazła się w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociągu przypadkowo i nieprzypadkowo. Przypadkowo, no może zacznę od nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo dlatego, że przygotowując audycję, myślałem o wielkich artystach, których ostatnio jakoś nie słyszeliśmy podczas naszych spotkań. No i Albert Collins. Oczywiście, patrzę do notatek, patrzę do półki, gdzie on stoi, właściwie jego płyty, i myślę sobie, że rzeczywiście dawno Collinsa nie było, a to wszakże legenda teksaskiego bluesa, gitary, wszystkiego. No i wyciągnąłem płytę, tu już mamy moment przypadkowości, Frostbite. Patrzę z jednej strony, patrzę z drugiej strony, do środka. Nigdzie nie ma żadnych zaznaczeń, że w Maniaku Frostbite była grana. Album już mający swoje lata, bo wydany w 1980 roku. No i jak spotkała się ta nieprzypadkowość z przypadkowością, to rezultat jest taki, że dziś słuchamy Alberta Collinsa właśnie w nagraniach z płyty Frostbite. I za chwilę dwa, jak to zwykle u mnie. Najpierw taki tytuł będący pewnego rodzaju przypowieścią, którą rozwija artysta w trakcie utworu. The highway is like a woman. Droga jest jak kobieta. Posłuchamy. Może nam wyjaśni, dlaczego tak myśli. A potem trochę przedwcześnie może, bo na razie śnieżyc w naszym kraju nie ma, o tym, że napadało i tego śniegu napadało bardzo dużo. Długi, ale znakomity i taki bardzo zimowy w charakterze utwór Snowed In. Albert Collins. The time has come. I got to hit the road again. I said the time has come. I've got to hit the road again. 'Cause I travel with a passion, and the highway is my lady friend. You see the highway like a woman, soft shoulders and dangerous curves. You see the highway like a woman, soft shoulders and dangerous curves. If you don't know her when you start traveling, boy, she can really upset your nerve. She warns you, I swear the highway treat you fine. But if you respect her when she warns you, I swear the highway treat you fine. when she's wet and she's slippery. And watch out for the detour sign. In Chi-town, for the worst winter they ever had. I'm gonna go out here and see if I can get this truck started right quick. These old shoes ain't ready for the winter. I'm about to fall and break my neck in a minute, but. See if I can get this key in this door here. I know it done locked and done froze up on me. Locked him on back right. It's already half toe up anyhow. Yeah, I got it now. I'm gonna get in here and try to crank this old thing and pat the accelerator a little bit. Almost got it. About to accelerate a little bit more. It's cold. That wind just whistling out there. Oh, that's sure cold weather out here. Get frostbite out here. Try it one more time. Now. snow. And I can handle the rain. I say, I don't mind a little snow. And I can handle a little rain. Now I don't mind being cold. But this winter, man, it's sure insane. Let me go down here to this old gas station. I think I can get me somebody to hock on down the street here by the block. See if I can get somebody to give me a boost off here, get my battery charged. Oh man, this stuff is in a mess here. I'm gonna fall, break my neck. Oh, get on by, man. I'm gonna get out your way. I'm in the street. I'm trying to walk. Yeah, y'all running these damn trucks and cars and going on. Well, come on by, man. Oh, man, the station is closed. Now the gas station was closed. And the snow was 8 feet tall. Now the gas station is closed. And the snow was 8 feet tall. The telephone cable was down. And you couldn't even make a call. You couldn't go out for groceries. Nobody would deliver to you. I said you couldn't go out for groceries. Nobody would deliver to you. In a bad situation like that, what in the hell y'all what I'm supposed to do? Yeah, it's tough when I tell you. I'll go back out here one more time, see if I can get this thing started right here. Old Barry might be done build up. I might get it started now. Try it. I'm about to fall. Man, I'm gonna tell you, I'm gonna rough in Chicago. I'm gonna get on back across that desert, Los Angeles somewhere. Florida somewhere. If I can get out of here, I know I'm snowed in. I'll try to crank that damn thing one more time. I can get it cracked. I hope so. Let me see if I can get it cracked. Pat the accelerator a little bit. Might get it started now. Oh, yes. I got that thing together now. Boy, she's kicking now. Hey! Master of the Telecaster, Albert Collins i Snowed In. Tego śniegu musiało być naprawdę dużo, jak z opowieści wynika, 2,5 metra, linie telefoniczne pozrywane, no a że był rok 1980, to na łączność komórkową nie można było liczyć, bo nie istniała. Czyli poważna śnieżyca i poważne kłopoty. No ale pięknie to Collins opisał w tym swoim utworze, on i jego gitara. Przed sobą mamy jeszcze, proszę Państwa, jedną płytę. Też artysta, którego dość dawno nie prezentowałem. I również tej płyty też na antenie Maniaka Pociemku nie było. A brzmi ona tak. I've been thinking, babe, just what I would do if I could spend about 2 or 3 days, honey, all locked up with you. I've got you on my mind, my imagination's running wild. I get to think about you, girl, I can't help but crack a smile, 'cause I could deal with it. I could deal with it. Hey, I could deal with it, dog. Ow, what about you? We'll put some low-down music on to set the mood just right. Enough champagne and everything to take us through the night. And I'm so excited, darling, and I mean it from my heart. 'Cause you look so sweet in your head and your feet. I don't know where to start, but I could deal with it. Oh, yeah, I could deal with it. Yeah. Hey, I could deal with it, darling. What about you? Our breath till we done tried it all. When the windows get all steamed up and the walls are dripping wet, trying things up, girl, ain't been invented yet. Hey, I could deal with it. Oh yeah, I could deal with it. Honey, I could deal with it. Ooh, yeah, I could deal with it. Hey, I could deal with it, babe. Ah, what about you? What about you, babe? What about you, babe? What about you, babe? What about you, babe? Na gitarze grał Little Charlie Beatty, na harmonijce i śpiewał Rick Estrin, czyli była to grupa Little Charlie and the Nightcats. I oni właśnie zakończą dzisiejsze wydanie Maniaka po ciemku jeszcze jedną piosenką oraz utworem instrumentalnym. Out my boss, got fired, then I hit the lottery, now I'm retired. That's just my luck, and that's just my luck. Hey, what can I say? Well, I'm just lucky that way. My old lady quit me, didn't know what I would do. Called a sweet young thing and a twin sister too. That's just my luck, that's just my luck. Hey, what can I say? I'm just lucky that way. Thank you.